Tira, ba, aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe gaurkoan ere internet eta teknologia berriei eta artea eskainiko diogu argulluan saioan, gurean da egunea enpresako juleen, kaixo egunon? Epa, kaixo urtzi egunon. Zeren modu zendo? Ondo beha, bai. Bueno, gaurkoan, ez dakit, azkenean soldata extra bat eskatu beharko dugu julenik ez dakit, baino iPhone 5 hartuko dugu izpide, berriz ere Apple. Izen ere, iPhone 5 aurkeztu zuten pasaden astean, eta oker ez banago hainbat aldaketa garrantzitsuekin, ez da? Bai, bueno, garrantzitsuak ez dakit, bai aldaketak, bai diala nabarmenak, alare nik hori jendeak... Baina ez dakit iPhone-en aurkezpen bakoitzan espero du sekulako irautza, ez? Eta jo, ba, zerbait izugarri ezberdin aterako ala, eta olako hipoteziazko tendia. Eta ez da olako sorpresa hundirik egon egia zen, ez? Bai egia dela, ba, aldaketak ba, ekarri ditula lau, bueno, iPhone lauarekin alderatuta, baina bueno, igual jendeak espero zuten bezain besteko importanteak ere ez diala izan, ez? Nik uste horre aldaketa nabarmena bat izango dela, kanpotik ikusten dana nabarmena, pues finagoa izango dela eta zerbait ea handiago, izan ere pantalla bera ere handiagoa izango da, lehen 3,5 pulgada edo bat bete zituen eta oraingoak izango ditu, lau izango ditu, eta pantalla pixkat handiagoa, hobeagoa, eta aldi berean pues, finagoa eta harinagoa izango da pues, iPhonea ez. Bai, bai. Bai, ez ez dakit agian gehiago espero zen, ez? iPhone-atikan, Julen? Bai, bai. Ez dakit gaizki ohitu gaituztelako, ez? Ziurrenik ere eta normalean Steve Jobs agertzen zenean, ba beti zerbait ba sorpresan harrapatzen zigun zerbait aurkezten zuen, ez? Eta gero hortik ere solako, bueno, hipoteziazko generatzen zian, ez? Da aurkezpen honi lotuta ere, ba sortzen, bueno, bartik bideo batzuk eta ibili dira, pues hori, ze ekarriko dut zerrez, eta bueno, jendeak beti urrutira joaten da, eta azkenean, pues egia zen, ba, bai berrikuntza ekarritula, eta berrikuntza handi uste da, importantea diala, noski, baina jendeak ziurrenik, ba, igual espero zuen, ba, beste zerbait, beste zerbait, bari, harri-garria goa, nola baita zateko. Barrutik ere, hainbat aldaketa ditu, ez da? Bai, hori da, bat eipat ditugu pixa kanpotik ez aldaketa ditu, eta gero barrutik ba, nolait prozesatzailea berritu dute, bai, orduan, boso baina arteko baino azkarragoa izango dela diote, eta bueno, beharrezkoa ere bai, izan ere, bueno, ba, badakigu ja, bueno, edo zen gailutan, edo iPhonean ere bai, pues, jolasak eta bestelako aplikazioak ere askoz ere gehiago erabiltzen direla, eta horren ondorioz pues prozesatzaileak pues askoz potenteo izan behar du, ez? Orduan badiru oso potentea dela jarri duten prozesatzaile hau eta horri esker pues hainbat aplikaziotan ere pues azkarrago eta aplikazio potenteago erabiltzeko aukera izango dugu, ez? Hortik aparte baditu beste bat dani atentzio eman diana da, pues hori, ez, konexioaren gaia, ez? Wifi ultra rápido deitzen dioten LTE generazioko konexio bat dakarkila, honek ahalbideratzen du ba bai bueno, batez ere pues interneteko navigazioa eta o deskarga eta pues askoz ere azkarragoa izatea, ez? Eta bueno, teknologia hori ja berak badakarki. Gero beste kontua da hori bai, pues hori, gure inguruan pues konexio horiek posible izatea, ez? Eta momentu honetan ez dira posible. Estatu batutan bai, baina hemen oraindik dugu eskuragarri olako konexiorik. Deigarriena, nire ustez, Julen, ez da telefonoaren barruko itxura edo kanpoko itxura, kontua da, prezioa, ba? Oso merke dela. Bai, bai, badirudi, guain dikenik ez dute prezio konkretua ez guzti, baina bai, badirudi, pues hori, $200 bitartean edo dabilela, ez nik, egia zen, $600 entzun, baina, bueno, egia da, barra egalbiztortan, berren, eta $200 pues abaniko hortan ibiliko dela esaten duela prezio, ez? Eta egia da, ba, aurreko bertsioekin konparatuta pues oso merkea dela. Ez dut izango merkea denik. Ez, hombre. Konparatua besteekin, ez? Baina egia da, ba, oain arteko prezioekin alderatuz, ba bai dela oso prezio erakargarria, ez? Tentazioa jartzen digute bai. Bueno, eta esan behar dugu 6 iPhone atera direla azkeneko 6 urteetan. Hori da, urteko bat ateratzen da gutxi gara bera, ez? Eta bueno, hor da behin arrakazta, ez? Eta jo, ba, evoluzio konstantean nomen duten enpresa dira, eta bueno, hor da demostrazioa, ez? Eta 6 urteetan, pues 6 modelo ezberdin ateratzeko gai izan dira Apaleok eta ziurrenik, ba, zazpi, bueno, zazpi garen ez da, baina, bueno, urrengo aia buruan dutela ziur. Bai, eta orain erasoa Samsungek eman behar du, izan ere, okerrez banago, behintzat ja ari dira preparatzen Samsung Galaxy S4a. Hori da, hori da, otsailerako dute hori lantzamentua, eta, ba, zuzenean, pues iPhone bostari gerra egiteko edo horren aurka egiteko mugikor bat izango da, ez? Eta ba, behaiek esatera behintzat, pues, irakurri dut ofiziar, pues, prozesatzailea asko zere potentea izango da, iPhonearekin konparatuz, pantalla handiagoa, bueno, ja, Galaxyekin oitzu gara, pues, asko zere pantalla handiagoa, baina entzun dut, eta git, 6 pulgada olako, bueno, ja, oso pantalla handia izango dula, eta bueno, ba, bai, horre, bueno, behin arteko gerra horretan, ba, bueno, ba, kontratakea edo ez dakit bere lehiatzeko beste produktu bat aterako dute otsailea bai. Eta deigarria da baita ere krisi garai hauetan zenbat eskaera izan diren, ez? Bai, 2 milioi. 2 milioi. 2 milioi lehengo egunean. Aurreko iPhone lauarekin milioi bat izan omen zen lehengo eguneko eskarien pues hori kartera eta hori bikoiztu egin da, izugarria, ez? Eta pues hori, ma momentuz ez daude horren beste estokean ez dut horren beste iPhone eta bueno, ez dakit urriaren 20erako edo zer ditzatuko dituztela edo aipatzen zuten, ez? Baina bai. Bueno, milioi eskari izugarria da. Eta Gabonetako opari izarra izango da. Bai, izan daiteke, bai, bai. Alduenak oparitu alduna, pues bai, ez da. Nik ajaso konuko gustora bat, egia esan. Ba, ez da git, Julen, bukatze aldera zerbait gehitu nahi duzun edo? Ba, ez berezik ez, errezu gaipatu toga pixkat, ez, egia zen gure zailo honetan txarri, ez da git, zailo nerdia igual izango da, Apple aipatu dugula, baina, bueno, baita ere da pixkat gure gai honetan, pues, egia da, pues, behaiek ere hitz egiteko asko maten dutela, eta bueno, hori horren ondorez guk ere hauetaz jarrutzen dugula. Ba, egunea enpresako Julen mila esker beste aste betez ere gurean izategatik eta hurrengo arte. Erki urte mila esker zuei. Vale, aio. Internet eta teknologia berriak.